Antxeta irratia, entzun esan adierazi. Euskaldunak garelako. Egunon berriro ere, Euskadi Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, 9:05 dira, astelena eta beti bezala, ba, asteburuan zehar, bebidasoa eskualdeko eta Euskal Herriko taldeen emaitzak eta albisteak kontatzeko asmoarekin heldu gara zure irratira. Gaur, ba, maiatzak 31 ditu, maiatzaren azken eguna, Xabier Martínez de Antoñana nauzue, eta emankizuna zehar, ba, nirekin batera Janpi Garokarena izango dut aldamenean. Egunon, Janpi, berriro ere. Egunon, bai. Bueno, ozen eta entzule guztiok entzun dezaten, bidasoa 2020-2021 Sazir Asobaligako txapeldun ordea da, Janpiak. Bai, eta atzo garaipena eskuratu zuen, eta helburu nagusia erditsi egin zuen ere, eta berriz ere Europan egongo da datorren urtean. Europa ez da helburu nagusia, sari bat bezala hartu behar da, eta taldea prestatu berriz ere ligan jokatzeko. Oraindik ere bere aukeratxo bat denboraldia amaitzeko datorren asteburuan Santanderren Kopasobaleko neurketa lehen larun batean Kantaurkaren aurka eta gero finala espero ezagun garaipena eskuratzea ere Barcelona aurka izango liteko. Bada Huesca gainditzen balin badu hori normaltzat hartzen balin bada. Baina garaipena eskuratu zuen Granollers taldea ez zituen gauzak erraz jarri, baino Bidasoa indartxu azaldu zen eta zalantzak sortu ziren inguruan azkeneko asteetan, baina zalantza guztiak bazterrean utzi zituen Bidasoa eta garaipena eskuratu zuen argi eta garbi atzo Artalekun. Bueno, Bidasoaz gain Reunionen inguruan hitz egingo dugu eta gaurkoan atletismoak garrantzi handia izango du. Teresa Randoneak 3. postuan bukatu baitzuen Silesian jokatutako txapelketa. Atzo Espainiako selekzioarekin aritu zen Europako taldekako txapelketan, Janpi. Bai, eta 3. postu hori, marka ez da txarra, eguraldiaren gara bera. Ba, osnarketa egiteko, eguraldia kontutan hartu behar da. Bera ez egun pozik, badakizu, marka ez da txarra, 3. postua ere bai ona da, puntuak ere bai, baina berak nahi zuen, ba, Tokiora gerturatu beste marka batekin alde horretatik. Eta ba, hori komplikatua zen Silesian, alata guztiz ere, ba, txapela kentzeko moduan, Teresa Errandonaren lana da, hartu behar da, eta gero kontutan hartu behar da, Jainagaren errekorra. Jainaga eta Asier Martínez. Ezagun ahaztu Asier Martínez ere bai, gero kontatuko ditugu guztiak. Gainontzeko kiroletako bebidasoa eskualdeko kiroltaldeen emaitzak eta berriak helaraziko dizkizuegu beti bezala, eta bukatzeko ba, beti bezala, eta denborak gainezka egiten ez badigu ba, euskal taldeen asteburuko jarduna eta albisteak errepasatuko ditugu. Asko dugunez aipatzeke denbora gehiago galdu gabe, hasiera emango diogu gaurko saioari, goazen! Bueno, nola ez gaurko saioa ezinbestean bidasoaren bueno, ba, berri ematen hasi behar dugu. Janpeg, Sazir Asobal Liga luze hau bukatu da bidasoarentzat eta neurketa bikain batean ba, duela asko jokatzen ez zuen oberena, esango nukenik, jokalari guztiek maitatzen duten neurketa horietako batean 3. historian Asobal Ligako txapeldun orde bukatu du denboraldia bidasoak. Atzo, 29 eta 24 irabazi zion bolada bikainean zetorren eta sekulako taldea duen Fraikin Granollersen aurka, Janpiak. Bueno, garaipena argia eta garbia. Eta handia neurketa? Ez zain handia. Baino ikusi behar da nola dagoen taldea orain. Testu ingurua, guztia. Bueno, testu ingurua eta nola dagoen taldea. Eta Granollers nola dagoen. Bueno, aipatu dezagun Granollerseri faltatu zaiola eskarmentua. Horako neurketa bat bere gain hartzeko eskarmentua falta zaion. Eta baditu jokalariak. Bai, nahi duzu mezena Antonio García, eta Gasama, eta Esteban Salinas. Baina, arata guztiz ere, Bidasoa sendoagoa azaldu zaigun, eta eskarmentu gehiagorekin. Eta gero, buru aldetik ere, uste garri eta garri zutela jokalariek. Jakobo ezagutzen ditu oso ondo jokalaria, baina jokalari, azken finean, norberak, bakin nola den bere burua, eta Bidasoak erakutsi zuen bere eskarretik jokalariak hortxe bertan prestituela. Iker Serrano, porque Serrano neurketa zoragarrien zuen Julen Aginagalde, defentsa lanetan nola aritu zuren hasiera baten defentsa, lehen zatia izan zen, ba, ikaragarria izan zen alde horretatik, eta gero beti prest diren jokalariak, eta onak, eta ez oldartuak bakarrik, baizik eta praktikoak Jon Azkue bezala, eta Sergio de Salud. Sergio de Salud orain zeharria duen burua, nola jaurtik eta oso garrantzitsuak sartu egin zituen eta Kaberoren azken denboraldia ba da zoragarria da etxekoa da eta askotan no, baino Kabero eta bere gain hartu egin zuen behar zenean bere bizkarrean taldearen ardura berak hartu zuen behar zenean eta Joan Ledo katezan bezala orekatuagoa taldea, gainditu egin zituen berehala arazo guztiak, hasi zen indarrakin Granollers aurretik hasi zen, baina berehala Ledo geldiketa bat egin zuen eta hortik aurrera ja metxartu zuen bidazoa eta garaipena eskuratu zuen argi eta garbi eta sofritu gabe. Ledok Esteban Salinasi ateratzen dion azken baloia hankarekin ere zoragarria izan zen. Bueno, atzoko neurketan detaile ugari nabarmendu daitezke. Aurrekoan aipatu dut Julen Aginagaldek nola osten duen Granollersen eraso bat. Orain Txeledoren geldiketa bat aipatu dut. Eta beste bizkarreko gola. Baina Iker Serranoren gurpildun gola, bai. nola kontraeraso batean, ze bai. Odolotzarekin horrelako gola lortzen duen, bueno, sekulako izan zen. Best gauza bat esango dizut. Joan den astean, Kuenkan egindako neurketa hasiera batean, eta 45 minutu Bidasoak aurretik joan zen, 13-16 zen markagailua une hartan, eta orduan indarrak galdu egin zituen, eske ezin zuen gehiago. Ba, Jon Azkuerekin ez zuen galduko neurketa. Eta aipatuko dira, baina Jon Azkueren egaragina hain garrantzia du, bai, ez Jon Azkueren bakarrik, baina denak taldean sartzen baina dituko, Gorka Nieto, Tao, Jon Azkue, Iñaki Kabero, denak, ba, Kuenkan irabazi egin zuen. Galdu egin zuen, baina ba, gauza batzuk gertat, indarrak galdu egin zituen. Kerosen hori gabe gelditu zen taldea, baina bere ala ikusi du beste jokalari batekin, ba, berreskuratu egin zituela indarrak, eta bero datu bat da, lehen zatian hartu zituen 10 golak. Kuenka bederatzi, eta Granollersen aurka 10 golak. Bai. Mateus da Silva ere defentsan zoragarri. Zoragarria bete egin zuen, da tontez dozien. Baloi guztiak ukitu zituen aurreko gunean. Silva ba, sendotzen ari da, eta eskarmentu hartzen. Eta, bueno, brasildarrak, etxeko hartu egin du, etxekoa bezala da, ja. Nahiko handia da, baina atzo are gehiago handitu zen. Eta ez da txikia. Eta zabaldu. Zabaldu eta handitu. Eta ez da txikia. Ez da, baliagarria, garaipena. Atzo eskuratutako garaipena, eta gero ondorioak, argitarak, Europara bueltatuko da taldea. Datorren urtean prebiak ez du izango. Garrantzitsua. Bai, garrantzitsua. Saria bezala, baina garrantzitsua. Neurketa asko jokatuko ditu Europan, ari baltete. Baina horrek, alboan bertan, esan nahi du, taldea indartxu azaldu beharko dela ligan. Eta horretarako, ja, beste hiru jokalari ja hortxe bertan ditu Adrian Fernandez, Victor Rodriguez eta Ander Ugarte etxekoa. Eta nik uste dut ere beste jokalari izango dela. Besteren bat izango dela. Zerra, uste dut ere datorren egunetan beste albiste bat izango dugu. Bueno, ba, iritsiko zaigu albiste hori. Bueno, hirugarrenez historian lortu du txapeldun ordetza Bidasoak. Aurretik 1983, 1984 eta 2008 eta 2019 denboraldietan lortu zuten horrelakoak. Bueno, ba, azken bi horietan atzo hartaleku agurtu zuten Iker Serranok, Adrian Crowley eta Sergio de la Salud. Eta Nicolás Bonano. Ezen azaldu prensa horrekoan, baina ezen azaldu ez dut pentsatzen du ja ez luzatzeko, eta urte bat egin du, da claro, baino hala ta guztiz ere Nicolás Bonano agurra esan zion hartalekuri. Nicolás Bonano, eta hoi historiarako idatzi beharko da, eta berak ere buruan izango du beti, hartaleku ezagutu egin du Bidasoako jokalari bezala zaleeri gabe. Bai. Zaleeri gabe. Pena hori geratu. Berak ezagutu izan du Huescarekin, ezagutu izan du Granollersekin batera, baino Bidasoarekin zaleeri gabe. Eta gero hitz egin zuen, amaitu zenean, neurketa eta ateratu zirenean kiroldegitik, han bertan, ehun bat zale egon ziren bertan, eta hitz egin zuen, Nicolás Bonano ere, agur ramango dugu, eta Iruñan ikusiko dugu datorren urtean, anaitasunan nahi zuzen ere. Bueno, 2018 eta 2019 denboraldian lortutako txapeldun orde plantilla horretan, Iker Serrano, Adrian Crowley eta Sergio Lasalue parte hartu zuten, atzo agurra esan zioten hartalekori. Urolara, jungo da, jokatzea. Txantxa derra egintzen nion. Edo Benidor Urola erituko dira. Bai. Bueno, ez lego que gaizki Urola... Ba, sazira zo baligara igoko balit. Atzo baimena zuten, zera goxoa jantzituzten. Takit nundi gara, agirretik edo, takit zego gozotegitik hartutu, eta bere ala, iretsi egin zituen, onako, iretsi egin zituzten. Baino, iretsi zuena ere medikua. Bai. Medikuak jartzen, dieta jartzen du, baino goxoa bera jaten ditu. Bai, bai, gozozalea da oso. Oso gozozalea. Bueno, oso soriontsu eta Bidasoa Espainiako estatuko ba, gorenean utziz bukatu zuen neurketa Iker Serrano kapitainak. Jarraian bere adierazpenak. Bueno, valorazio positiboa, ez? Bueno, egia da, oantxo bertan esaten nahi nizun, ba, pixka atagonikoa izan dela, ez? Bueno, gaina iganden, arratsaleko lauterri eta, bueno, pixka atagonikoa izan da, ez? Baina uste, ekipoa ondo aritu dala, baganuk agun beldur pixkate puntu hori ez, eta hori egin du ba, oso ondo ateatzia partioan ez, din uste, hasieratik ikusi gala ondo atea gala, presti bili gala ba, bai bataia emateko eta horrelako gauzak, eta din uste poliki-poliki, ba, ba, gure ritmoa eta gure eskubaloia ba, pauso bat eman dola ez. Pentsatu, ba, azken finen ba, urte zaik bat izan da ez, bai Europan hasi ginen, gero ba, liga oso luzea joan da, konfinamentuan medio ibiliria, eta bueno, uste ospatzeko modukoa dela, ez? Egia da, bueno, argi genula, iritsi genezakela, bigarren postu hori lortzea, baina beti zaila izatea, ez? Ez da gure demeritua bat baizik eta Granollers, bigarren, osea, ligako bigarren zati bat indo oso ona, ez? Eta orduan, behaientzako, bai, ba, rekonozimentu hori eta guretzako, ba, ondo borrakatutako bigarren postua, ez? Zori niretzako gelditzea, osea, azken finean mendikan aurrea, hartalekura etortzen ezin bakoitzan, partidoak ikustean, ere familia txiki hiri, ba, hori, klik bat egitea, ez? Gustokoa izango, eta ez? Azken finean uste, historia txiki bat indegula, grupo bezala, niretzako oso garrantzitsua izan da, etxean egitea, horregatik eskerra nahi nituzke eman ba, ba, afizionatu guztiei, ba, bai prentsai eta bai nire kidei. Eta bueno, oso pozik ez, oso partidu berezia izan da, gaina ondo atera da, hasi que bain disfrutatzea gelditzea gaur behintzat, eta ja bihartik aurrea, ba, sobalko ba horretan pentsatzea ez. Bueno. Bai, bai. Bihartik aurrera. Bihartik, bueno, bai. Ese es bueno. Jakobokoetara que aste azkenetik aurrera esan zuen. Bai. Bai, Jakobokoetara prestatzen da. Arraro egin zitzaidan Jakobokoetara aste azkenera arte esan eta Iker Serranok bihar arte. Normalean alderatzi izaten da. Bai, egia. Aipatu behar dugu ere bere gurasoak bertan zirela, Bidasoak gonbidatu zituen, ba, senitartekoek, bai Adrian Crowleyrenak eta bai kasu honetan Iker Serranorenak, eta Iker Serranoren gurasoak ba, unkituta, ziren unkituta, zerra beste ibilbidea eta hasi behar du, Benidorm aldean, baina unkituta ziren, beraiek etxean dute, eta etorriko direla, bueltatuko direla hartalekura noski baietz, eta bera jarratzaldi handi bada, eta ama ere bai, eta harreman oso estua dute irundar guztiekin, eta bueno, nik uste eta Iker Serranorentzat aski berezia izan zen. Hala esan zuten atzo prentsa, bueno, ba, prentsaretotik igaro ziren hiru jokalariek, Adrian Crowley, ziur, hemen gelditzen denez. Adrian bai. Baina aipatu zuen, eh? Sergio Lasaludek ere urrun ez dijoala claro. Esan zuen, eta gerturatuko dela. Eta astean zerre bai. Eta bueno, Iker Serrano bai ala bai, etorri barko du. Etorri barko du, baina Adrian Crowley hain zuzen ere, ba, bueno, aipatu gauza bat denguan, une kritikoan jarriko dela, Du azti behar. Une kritiko hori bosgarren zenbakia du, Bai. Artaleko kantoin batian han, bertan. Bai. Eta han nahi du kokatu. Eta Iker Serranok ere, hori esan zigun, denak bosgarren sektore horretara joan nahi dute. Bueno, guri gustatuko litzaigukena da bosgarren sektorea eta beste guztiak betetzea datorren urtean. Daki datorren urtean beteko den, baina kopuru bat izango dela pentsatu dut. Pixkanaka, areagotzea. Bai. Bueno, neurketan nahiko ondo kudeatu zuen Bidasoak, errenta polita erdietsi zuen atxeden aldean, 16-10, baina Antonio García Robledo batemati, markagailua irauli nahian atera zen bigarren zatean, hiru goletara gerturatu zen gehien ez Granollers, eta une horietan kantxan zeudenek baino, ba, kanpoan zeudenak gehiago urduritu ziren Jean-Pierre. Horietako bat, Kaulio Driozola izan zen. Sekula, inoiz bezala, urduri baino urduriago, Ikusi genuen aurreko gunean Kauli Odriozola, Jean-Pierre. Bueno, ba, berak gogotik ospotu zuen ere txapeldun ordetza, ospakizunetatik atera genuen eta hainbat galdera egin genizkion, ora hemen ba, bere erantzunak. Bai, nik uste asko zokerro kanpotik, ez? Oso ondo junda partidua, baina bueno, beti kanpotik ba, nik uste askoz gehiago sufritzea gara eta gaur reala izan da, asko jokatze genuen, da bueno. Ondo bukatua eta oso pozik. Genia, ba, bueno, demoraldi nahiko zaia izan da, ez? COVID gaitik, zalegoa gabe, nik uste asko nahiko sufritu deula eta nik uste hola bukatzea ba, oparik onena da nuntzat, ez? Ta, bueno, nire aldetik nahiko gorra izan da, ba, bigarren buelta honetan oso gutxi jokatu ahal izan ditelako, baina oso pozik, indeun lanakin, nik uste oso demoraldi hona indeula, eta hori bukatu, ba, nik uste altzan eraik onen igan, talde horra di, ba, bai, oso pozik. Bai. Bueno, erarik onenean agian, gaur bukatuko dute, izan ere atzoko neurketaren inguruko kontakizuna egin dugu, baina gaur bertan zaleak hartalekura itzuliko dira, taldeari harrera beroa egin eta aipatutako hiru jokalari horiei agurra emateko. Eta Nicolas Bonan hori. Eta Nicolas Bonan hori ere bai, noski. Nicolas Bonan hori. Beti azten zait gaixoa, gainera defentsan sekulako lana bete du azken aldean. Bueno, 300 zaletuk zuzenean jarraitu ahal izango dute gaur Bidasoak antolatu duen, ezakit, ekitaldi kulturala. Hoxe, bai, hori, ba, ekitalde kulturala da. Eta onartzen du, hori legeak onartzen du, neurriak onartzen dute, gaur egun, eta baino, ekitaldia bali ma da, ez. Hori esan bat nuen, 300 pertsona gaur hartalekura gerturatu daitezke, baina atzo ez. Ez, atzo ez, bueno. Gaur bai. Ba, horrela dio, legea, gaur egun. Horregatik aipatu dute ekitaldi kulturalarena. Bueno, ironia pixka batekin botatzen. Bueno, bai, harrera txikilla handia izango da. 8:30 hori da, ordua ere. 8:30 Bai. Berezia, ordu tegia. Kantxak ibaratuko den orduan, imaginatzen dut. Gero bez, harreman bat egongo dira, bilera batzuk egongo dira, hor neurri guziak hartuta, eta gero, bai, itzordu txipi bat izango da, baina, bueno, uste babesle batzuk gomitatuak izango direla ere, eta inguruko jendea ere, baina, bueno, neurri guztiak betetzen, eta jokalariak horbere neurriak hartuko dituzte ere, eta hortik kanpo geldituko. Ze erabakitzen dira hor, une hoietan, ba, etorkizunarako kontuak, alde horretatik eta diru kontuak. Ni uste dut presidenteak bisita bat egin behar dela Markel Olan hori, foru aldundiari, ba, eutzi, ateari jo, tok, eta bueno, berriz ere hemen gaude, Europan gaude, eta laguntza behar dugu. Gipuzkoa gandara magu kamixetan. Eta ez da dirua bakarrik, diru kontua, bai, dirua oso bere garrantzi handia du, baina beste inguruetan ere laguntza pilina foru aldundian. Bai, udalean ere, ba, bueno, hori ezberdina esaten da, baina laguntza ere bai. Eta Eusko Jaurlaritzan ere bai. Eta hortxe bertan kokature dago Bidasoa. Eta errepikatu beharko luke garai batean izuen ibilbide guzti hori. Eta hor dago koska. Albisteak izango dira, bai. Gogoratu behar dugu, Beñardo Gartziak nola negoziatu zituen, bueno, Bidasoaren Champions League hartako ba, primak, eh? Abilean, ba, aldundiko... Beste kontuak, beste garaiek eta beste kontuak, alata guztiz ere gazkin batean, bai, egia da. Horrela negoziatu egin zituela, baina ez prima bakarrik. Ez prima bakarrik. Laguntza ere bai. Laguntza ere bai. Babesleekin, garai hartako babesleekin, hain zuzen ere, eta, bueno, eskuratu egin zituen. Baina, bueno, ezan, erraza ezan, Beñardok esaten zuen, irabazten dugunean, eske, ja, berehala burua... Burua hautsia dut, puskatuta dut burua, ze ba, hasi behar dut negoziatzen, ez da, bera eta bere taldea. Beñardo ez zen bakarri, talde bat zuen atzean, eta talde indartsua, hain zuzen ere. Eta denon artean behar zuten negoziatu hori, diru kontuak, harremana kontuak, instituzioekin, babesleekin, burua uste handi bat izatzen zen, erra. Zoragarria, baino burua ustea azken finean, eta gaur egun ere bai, gaur egun orekatu behar da. Aurre kontua, oraindik ere, oraintxe bertan ari dira, gaur bertan, orain, bai egia esan dena bideratua dela, baino, oraindik ere, dena itxi behar da. Eta uste dut ere, aste honetan albisteak izango ditula, edo datorren urduetan. Bueno, adi jarraituko ditugu Bidasoaren albisteak, noski. Eskubaloian itzordu gehiago ditugu aipatzeko, Jean-Pierre, atzo Bidasoa txapeldunorde bilakatu zen, eta Txingudi gaindarren gizonezkoen Goibar taldeak lurraldeko lehen mailara igotzea lortu zuen. 34 eta 21 mendean hartu zuen Sima Corazonista taldea eta esandakoa maila zigo da Txingudi Egaindarri ere. Zorionak, ea noizbait, ba bueno, ea noizbait ez, etorriko dira. Ja, datozen egunetan datorrengo dugu. Deia eingo dugu. Bai. Lurraldeko bigarren mailan aritzen den gizonezkoen beste taldeak ere garaipen erdietsi zuen, 35 eta 27 irabazi zioten Hernani klubari, eta azkenik emakumezkoen txapelketan Tolosak 22 eta 17 mendean hartu zuen Txingudi Egaindar. Real Unionen inguruan neurketa edota emaitzarik ez, baina badugu zer kontatu. Urte osoan zehar Real Unionen inguruan igaro den zurrumurrua ba gauzatzear dago. Ziurrena da datozen asteetan Baberriak izan eta Unai Emery Etxegoienek Real Union erostea. Jean-Pierre, etxe honetan kiroletik eta antxeta irradian hasieratik aipatu genuen, denborari amaieran sinatuko zela taldearen salerosketa. Eske Euskal Herrian pentsatzen dut gauzak horrela egiten direla, ez? Respetatu behar dira pausu batzuek, nortzu diren, beste... Beste Davide batzuek, ezakite, urtean zehar, zazpi aldiz, Unai Emerik Real Union erosiko zuela. Beste kontuak izaten dira, oie, etxeko kontuak ezagutzen ditugu. Horregatik. Orduan beste Murtzian ezagutzen mali badute bengo kontuak, ba, bueno, zorte handia izan dezatela. Alde horretatik, handik, eske albistea handik azaldu zen, orain duela ja 18 hilabete hasi zen kontu hau guztia eta ba seriostasunarekin egin diren harremanak ta ez da erraza izan, ez da dena borobila izan, ez da gurpil bat vuelta, adorra bat da, ez gurpila horrek ere ba arazoak izan ditu aurrera egiteko eta bueno, dena ez, baino euneko 85a konpondua dago. Oraindik ere diru aldetik behar da hor behar politake, geure iturriak hori esaten dute, ba auditoria bat egin gutxienez eta gero datorren asteetan sinadura egingo da. Aurretik prentsa aurreko bat pentsatzen dut horrela izango dela. Logika hori esan nahi du, ibilbide hori, gero asamblada berezi bat, legea betetzeko, eta bueno, nagusi berriek hartzeko bere lekua. Hor, alde batetik Unai Emery eta Igor Emery azalduko dira, pentsatzen dut hor bere eragina izango duela, noski baietz Unai Emery, baino Igor Emery, eta gero beste arduradunak ere bai. Kirol aldetik, ez da aldaketarik izango aurten. Ez dakit da horren urtean ere, baina kirol aldetik ez da aldaketarik izango. Zergatik ez da aldaketarik izango. Ba, Aitor Zulaikak, Gorka Etxeberriak, Iban Kurielek, Joseba Agirrek, Tobi Kostak, Ibon Zoilok bere lana bete dutelako denok, eta oso ondo bete dutelako. Eta gero, ba, alde horretatik, ba, hori mantendu beharrekotelako, datorren urtean federazioko divisio horri usteko eta aipatuko dizut ekainaren 3an bidilera oso garrantzitsua egongo dela Madriden alde horretatik eta han bertan Ricardo García eta Asier Maestu oraindik ere joango direla bilo 40 taldeak ja pres daude badakizkigu zeintzuk izango diren lehenengo federazio maila eta badakizu hor nola de horregatik aipatu behar da bigarren maila hori oso komplikatu izan dira jeitsi egin direnak Albacete, Castellón, Logroñés Sabadell. Hortxe. Libratuen bakarra Cartagena. Eta orduan kontutan hartu da oso ligaska komplikatua izaten dela bigarren jakin barko duguna da eta bilera nola antolatuko den eta diru aldetik nola konponduko diren eta soldatak nola antolatuko diren ere bai eta bueno, ze egitura izango duen bi multzo izango dira hogeita aldeko bi multzo baino ez dakigu nola moztuta egongo den alde horretatik penintxula, ez dakigu. Oraindik erabaki behar dute hori. Eta Real Unionek ere, Real Unionen inguruan aipatu behar dugu, harremanetean ari direla, bai Errealeko teknikariekin eta bai Irungo udalako hirigintza teknikariekin, ba belar, zelai artifizialeko belar hori aldatu behar dela, baina azpiegitura ere pikin bat konpondu behar dela alde horretatik eta egingo dela. Azaldu zen 400.000 euro aurrekontua zegoela prest, eta nahi dute udarako amaitu. Bai, nik ez dut hain errez ikusten. Uztaila abuztua tartean. Bai, baina irigintzako kontuak... Beti komplikatzen dira. Komplikatzen dira beti. Hori da beste pausu bat. Eta hortik, ari horretatik, hasiko da denboraldia Real Uninen. Uztailaren 10-an, 11-an, 9-an, ja bertan izango ditugu. Bidasoa hasiko da abuztuaren 2-an. Ez dutzen ere. Bueno, horrez hain, futbol merkatua irekita dago, Jean-Pierre, udara nahiko emankorra izan hor da, izan hori da alderdi horretan, eta badirudi bat talde irundarra lehen jokalari batean interesatu dela, ala, bueno, argitaratu zuen kazurreando.com edabideak, bueno, zeo zer badaki, bigarren ben mailaren inguruan zeo zer badaki edabide horrek, aurten Leongo kulturalean aritu da, erdilaria da, eta Julian Luke du izena, izen bat atera da, bueno. Hortxe, informazio gisa, eta bukatzeko... Zerrenda... Luzea da. Eta bukatzeko, Patrick Sequeira, egun Real Unioneko jokalaria da, Kostarrikako selekzioa absolutuarekin hautatua izan da, eta aste burunetan lehen entrenamenduak bete ditu, Keylor Navasekin batera. Bai, hori aipatu bat. Eta Real Unioneko jokalaria da oraindik, eh? Oraindik. Zeltan egin du denboraldia bete du, baina Real Unioneko jokalaria da. Nik pentsatzen dut Zeltak azkenean pausua emango duela eta hor realunentzat ba, baldintza ona dira, bai diru aldetik eta gero etorkizunarako ere bai, ba portzentaia maila, ba, mar neurketa jokatzen baldin duzuen lehen mailan, ba kobratuko duzu diru bat eta gero salmenta bat balima dago realunionek izango ditu 125 ehunekoa izango du realunionek kobratzeko. 1.000 euro balin badira, 25.000 realunentzat izango dira. Eta orain erosten balin badute, kopurua izango dira 150.000 euro edo ingurukoa izango dira. Oso ongi datozen 150.000 euro. Eta gero kopan ere, bai, eta gero lehen postu horrek ba, eskubidea emango dio kopan aritzeko, oraindik hori ondo argitaratu behar da, baina hala eta guztiz ere diru saria ere duela. Kopak maten duela diru sari hori, eta gero ba, kanporaketa gainditzea, ba, diru kopuru mordoska bada. Bueno, eta pozarren esan dezakegu, bueno, oraindik ofiziala ez den arren, ba, bueno, urte mordo batzuen ondoren, Real Unionek kopa jokatuko du bai, berriro. Bai, bere eragina izan du azkeneko boladan, azkeneko urte hauetan. Kopako klasiko bada, Real Unionek. Bai. Eta 2000-an, ba, kanporatu ditu Atleti, gogoratzen zara, gogoratzen dut, Atleti, kanporatu egin duela Galen, Racing de Santander, Valladolid, Alaves, garai batian, Real Madrid, erori egin zen, gero Valencia, Dobetti zen aurka gorretzen gara, Atletico de Madrid-eren aurka Hasselbainke, nomatua, eta Zuaitz, bai, eta Zuaitz gurutxaga zagoen taldean, garai erretan. Eta, bueno, alde horretatik kontutan hartu behar da, ba, kopa garrantzia duela. Ez historikoki bakarrik, eh? Ez historikoki bakarrik. Bai. Gaur egun ere bai. Zer, diru sarrera dintzeko garrantzitsua. Eta gogoratu ez egun, Real Unionen vitrinetan pare bat errege kopa badaudela. Bueno, emakumezkoen Real Unionez aratago badago futbolean zer esan. Emakumezkoen ohorezko regional mailako Gipuzkoako kopako finalerdietan Marinok bieta bat irabazi zion atzoko egunean Intxaurdio jartzun taldeari eta datorren astean Zumaiak oren aurka jokatuko du garaikurra lortzeagatik. Demoraldi poldita egiten ari dira irundarrak eta finalean egoteko balen saria jada jaso dute Beti Gaztek. Bueno, iruta bat galdu zuen final aurdenetan Tolosaren aurka, atzo Zumarragan Urolaren aurka jokatu eta 1-3 irabazi zuen etxetik kanpo talde lesakarrak, 5. postua hurbilago du talde lesakarrak. Ohorezko erregional mailan Beti Gaztek 3. mailara igotzeko final erdiak jokatu zituen larun batean. Bueno, zehazki final erdietako Joaneko neurketa eta Añorgaren Rezola Zelaian zailean jokatu zuen. Utxe eta lau jipoitzea lortu zuen, Aretxabaletaren aurka zailtasunak izan ostean Joseba Rotetak zuzentzen duen taldeak, ba final erdietako lehen neurketan abantaia ederra erdietxitu. Datorren asteburuan lesakan jokatuko dute eta, bueno, ziurrena da, ba, 3. mailara igotzeko finalerako txartela etxean bertan eskuratzea. Eta lehen maila erregionaleko igoera eskuratzeko bidean, ba, Mariño dabil, gizonezkoen taldea. Asteburuan zehar, final laurdena jokatu zituen Eibartarrak taldearen aurka, eta etxetik kanpo huts eta bi gaiendu ziren irundarrak. Final erdietan, datorren asteburuan San Pedro tarra penaltietan irabazi zuen Amaraberri taldearen aurka jokatuko du Mariñok. Sarrenen aipatu dugu gaurko saioan atletismoak garrantzia izango zuela eta horretara goaz datozen minutuetan. Atzoko egunean Silesian Polonian Teresa Randonea Espainiako selekzioaren kamiseta defendatu zuen Europako taldekako txapelketan 100 metro hesidunetan aritu zen Errandonea eta egun traketx batean euria egin zuen eta gogotik ba, hirugarren bukatu zuen proba, 13:24 segundutan egin zuen proba, 5 puntu eskuratu zituen taldearentzat, baina Janberg, beste behin etzen gustora geratu Teresa Randonea, beste esiren bat ukitu baitzuen. Bai, berriz ere, eta zola bustia zen, eh? Oso bustia. Oso bustia zen, eta hor bere eragina izan zuen, eta, bueno, pentsatu behar dugu marka hori 13:12, 13:13, 13:14 hor egongo dela, hor 13:10, oraintxe, behar du alde batetik bere helburu nagusiak dira orain entrenatu, klubaren liga jarraitu, ligarekin jarraitu, eta gero Espainiako txapelketa eta Madrideko mitina, hortxe dago Teresa, berriz ere atzo ere marka ezen kaskarra izan, marka un bat intzen, baino, baldintzak bereziak izan ziren, eta hor ez dago ezertxo egiten horren aurka. Silesian, Teresa Randonearekin batera, Carlos Tobalina, Nerea Bermejo, Asier Martínez eta Odei Jainaga, Euskal Lasterkariak aritu ziren. Hain zuzen ere, azken bi izenak nabarmendu behar ditugu. Xabalina jaurtiketan, 3. postuan bukatu zuen Odei Jainagak, 84 eta 80 metroko jaurtiketa egin zuen, eta Espainiako errekorra, berak zuena, ondu zuen. Eta bestalde, Asier Martínez iruindarrak 110 metro esidunen proba irabazi zuen. Esan bezala, eguraldi kaskarra izan zuen atzoko egunean, baina hori ere gainditu zuen Asier Martínezek 13:43 segundutan egin zuen proba eta 7 puntuak erdietsi zituen taldearentzat. Euskal atleten papera zoragarria izan zen, Jean-Pierre. Bai, eta kontutan hartzeko Jainagarena izu zen ere, zoragarria da. Bere lana eta bere lana, mutilionek nundugoen hor, tontorra, no, eta alde horretatik, Eibartarrak bere lana oso txukun bete egin zuen. Proba irabazi zuen Alemaniarrak, 84 metroko jaurtiketa egin zuen. Bueno, beste kontua da. Bueno, aste buruan lehiatu zen beste atleta irundar bat, Miren Martin izan zen, antxeterratian duela aste batzuk elkarrizketatu genuen, Sprint Leoneko lasterkaria. 30. Reunión Ciudad de Valladolid Ana Pérez trofeoan, 1500 metroko proban, bere marka pertsonala gainditzea lortu zuen, bere esanetan, lasterketa motel batean, 4:27 eta 69 zentesiman egin zuen proba, esan bezala, marka pertsonala ondo egin zuen Miren Martinek. Maite Nisaren inguruan arituko gara datozen minutuetan, denboraldiko lehen garaipena erdietsi zuen Lekanea Maite Nis taldeak, aurrean Rivas taldea izan zuen, irabazten zuenak azken aurreko bukatuko zuen ligako lehen fasea, eta talde irundarrak 4-2 irabazi zuen, Margarita Pesotzkak eta Joana Teklak bi neurketak irabazi zituzten, eta garaipena Sonia Etxazarreta kirolgunean utzi zuten. Gizonezkoen kasuan bi neurketa jokatu zituzten eta sailkapenezko azken bi sailkatuen aurka berdindu eta galdu zuen talde irundarrak. Alicanteren aurka 3 berdindu zuen Lekaneak, azken setean berdintzea lortu zuen talde irundarrak, hori ostiralean izan zen, larun batean La Eskala azken aurrekoaren aurka 4-1 galdu zuen talde irundarrak. Eta 6 Txingudi Errugbi Klubak ere jokatu zuen neurketa, denboraldiko bigarren faseko bigarren itzuliko lehen jardunaldia jokatu zuen, baina neurketak ez zuen amaierarik izan. Neurketa bertan bera geratu behar izan zen, bi taldeen arteko istilua sortu zen, 6 Txingudi Errugbi Klubaren eta Beldeska Bilboren artean, eta epaileak neurketa bertan bera ustera erabaki zuen, ez da kontatzeko gustatzen zaigun zerbait, baina horrelakoa da, eta horrelakoak ere kontatu behar ditugu, Jean-Pierre. Epaile aski gaztetxoa. Hala da, gaztetxoa zen, eta, bueno... Errugbian horreklako gauza gertatzen, izate, gertatzen dira, horregatik ez dakit erabakia zorrotzeia izan zen, edo behar hartzikoa, edo ez dakit, gero elkartu ziren, ez, bitaldeak. Gero elkartu ziren, claro, irugarren... Hori da kontua, epaileak aurretik erabaki bat hartu, eta ian eskarmenturi gabe, eta beste leku batzuetan hori... borrokaldi txiki horiek onartzen dira errugbi munduan. Horrelako jokalarien artean hartu bai. Horrelako erabakia. Bai, baina nahi du esan, bueno, ez dakit bere eragina izango duen etorkizunarako, baina eta guztiz ere hirugarren zati hori bete zuten elkartasun osoan eta bueno, hori goraipatzekoa da, azpimarratzekoa. Epailearen hitza de, ba, entzungo behar ditake, eta, bueno, eta Errubian indarrean, asko eta dena? Asko eta asko errespetatzen da epailearen bai, hitzia. Horregatik, ba, kontutan hartu behar da hori. Errespetu handia dute bai, epaileeri, baina, bueno, kontutan, baina, ez dakit, erabaki hori hartu egin zuten, eta kitxo. Bueno, ikusen saratarren artean eta arrasaterren artean, asteburuan ere bere jai handi bat bete izan dute, saran, ba, gizu sarako, ari direra, hegoaldean jokatzen dutela, eta, bueno, hor zabaldu zuten jai berezi bat ere hirugarren zati horretan. Bueno, agertatu dagoa, Imano Laizpuruak xetasun guztiak eskainiko dizkigu. Atzoko partiduan 16 pertsona jun ginen. Lehenengo 10 minutuak partidua parekatu egon zen, baina hortik aurrera Bilbok baloiak izan zuen, eta 30 minutuak egon ginen denbora guztian defendatzen. Egia esan da ez genuen aukerarik izan, ez ere egiteko, gainera bizpairu pertsona partidaren zehar lesionatu ziren eta azkenean aldaketarik ez genituen eta bueno, hor egon ginen itxura mantentzen. Eta bigarren zatian liskar bat gertatu zen eta arbitruak erabaki zuen partidua bertan bera uztea. Horrela ba, bigarren zatia 10 minutu jolastu genituen eta etxera. Eta etxera. Bueno, Hondarribiak emakumezkoen ba, zigarren pala txapelketak aurrera darrai. Ikusmira sortu du herrian eta beste larun bat batez pala partidioak izan ziren izpide Hondarribiko Soro eta Pilotalekuan. Emaitzak honako hauek izan ziren Zuraide Tellexea ekin txartek 12, Xuxana Otxotekok eta Aloña Zabalak 15. Maite Marizkurrenak eta Izaskun Aiorgak 15, Izaskun Amunarriz eta Naroa Mentaberrik 11. Edurne Martiarenak eta Idoia Karrerak 15, Edurne Osak eta Amaia Gonzalezek 3. Eta Xole Etxegiak eta Mirare Etxegiak 15, Garbine Tijerok eta Alaitz Badiolak 14. Bueno, ba, emaitzen errepaso eta berrien ondoren, Jean-Pierre, orain bai, Euskal Talde Nagusiek kirol profesionaletan utzitako emaitza guztiak aipatuko ditugu. Futbolarekin emango diogu hasiera tarte honi, baina eskua altxatzen ari zara, eta orduan, paso emango izuz. Zaldietan, Jokin Niñok irabazi duela Euskadiko txapelketa Jaizubiko Ipikakoak asteburuetan garaipena eskuratu egin du. Hortxe datua, neri ahaztu zaidana eta eskerrak hemen aldamenean Jean-Pierre dudala, ba horrelako datua gaurko gorrateko. Santiago Tarrak ere berriak izango ditugu, eh? Astean zehar izango ditugu ere, azte buruan egon dira trasonan hain zuzen ere. Bueno, ba, esan dakoa, emaitza bidasoa eskualdeko emaitzak errepasatu ditugu, orain bai, Euskal Talde Nagusien kirol profesionalean, utzitako emaitzak aipatuko ditugu, futbolarekin emango diogu hasiera tarte honi, emakumezkoen futbolari dagokionez, Errealak, garaipen handia lortu zuen, Santa Teresaren aurka, 4-1, mendean hartu zituzten zubietan, eta sailkapeneko laugarren postuan jarraitzen du talde donostiarra. Datorren urtean, txapeldunen ligan aritzeko txartela, gero eta hurbilago du Errealak, atzoko eguneko golegileak, Nekari Garzia Birritan, Nerea Izagirre, eta Amaiur Sarriegi izan ziren hain zuzen ere, Jean-Pierre, Nerea Garziak atzokoarekin 200 neurketa defendatu, bueno, bete ditu Errealaren kamiseta defendatzen. Bai. Zenbaki potoloa da? Bai, zenbaki potoloa, baina ni kolektiboki hartuko nuke Errealaren lana, Bai. Oraindik hori kontu hori futbola kirol kolektiboa da eta izarraren kontua dugu asko mente, Inguru hauetan, baina hala ta guztiz ere, ba kontutan hartu behar da, Nekari Garziak duela puntu berezi bat jokalari bezala tekniko aldeke eta bere eragin handia aldagelan ere. Orduan kontutan hartuta ba bere aldagelan eta aldageletatik kanpo dugu erreferentzialtasun hori garrantzitsua dela eta bueno, askotan ez da ona izaten, Kasunetan positiboa. Askotan ez da ona izaten, eragina hori izatea, jokalari batek eragin hori izatea bai aldagelan eta bai kanpoan ere. Baina hala guztiz ere eta goraipatzekoa da Nekari Garziak bete duen eta betetzen ari den lana Errealarekin eta Natalia Arroyoren lana ere. Europan sartzeko, bai, gero hortik aurrera ez dakit zer gertatuko den Errealean. Hori izan behar izun, bai. Nik ez dakit, nik zalantza asko ditut hor zer gertatuko den hortik aurrera, ze ba... Badirudi aurtengo... Hori dena kudeatzeko aurtengo kontuak, ba, komplikatu izango da. Alatako izan zire, iturri batzuk baitugu, eta zuk ere irekia dituzu iturri horiek, jakiteko nola geldituko den Errealaren kontua, etorkizuna, eta beste netekoa. Bai, eta badirudi, ba, urtengo denboraldiaren ostean, ba, taldea eraberritu beharko duela. Naikari Garzia eta Lucia Rodriguezek, ba, urten bukatze dute, talde bai. Txuri urdina lotzen duten kontratua. Aurrek urtean taldea usteko eskaintzak izan bazituen Naikari Garziak, ba, aurten ere izango ditu, eta nik uste, ba, biak ala biak taldea utziko dutela, ba, bueno, beste talde batzuetan gertatu duen bezala, ez, Atletiken, Damari Segurrola, Maite Oroz, eta horrelakoak egin duten. Eta gero azken orduan, bai, baina gero aipatu behar da ere, azken orduan, ze erabakitzen duen Roberto Olaver. Hala. Ba, Roberto Olabek bere eskuetan ere hartu du, arduradun hori. Eta Natalia Arroyorekin batera, ba, erabaki beharko du, baina datu esan, Roberto Olabek hartu duela ardura hori. Eta orduan, bere eskuetan asko dago hor. Bueno, albiste pozgarri bat emakumezkoen futbolari dagokionez, datorren urtean Errealarekin, Atletikekin eta Ibarrekin batera Alaves arituko da Iberdrola Ligan. Gutxirako balio izan zuen Osasunak 1-5 Racing menderatzea, huts eta bi irabazi zion talde gazteiztarrak Atletico Madrid beri, eta esan bezala datorren urtean Iberdrola Ligan arituko da Alaves. Ze esan nahi du horrek? Bueno. Euskal futbola, Euskal Herriko futbola eta Euskal Herriko arrobia intzutzen ere indartxu dagoela bai. Emakumezkoetan eta gizonezkoetan, hori zalantzarik gabe. Eta orain aipatu behar nizun, gizonezkoen futbolari dagokionez, Champions Ligako finalaren inguruko aipamen nimino bat egin behar dugu. Larun batean Oporton, Chelsea eta Manchester City taldeak, banor baino nor gehiago aritu ziren, eta lau euskaldunek parte hartu zuten bertan. Chelsea, Cesar Azpilicueta eta Kepa Arrizabalaga jokalariak, eta Manchesterreko taldean Juan Malillo eta Xavier Manzizidor teknikariak. Beti gora aipatu izan dugu, ba, futbolaren, euskal futbolaren maila, aipatu dugu, Alaves eta Osasunaren oraintxe, aipatutako arekin, bueno, honekin ere sekulako ba, adibidea da, ez? Championseko finalean, lau euskaldun eta horietatik bi garaie, Cesar Azpilicueta eta Kepa Arrizabalaga. Chelsea bat eta huts irabazi baitzuelako ba, Championseko final hori. Horrez gain, Real Unionekin egin dugun bezala, merkatuko zurrumurruak azkarrera pasatuko ditugu, Atletiken badirudi ba, irteeretan zentratuak daudela, eta taldetik irten daitekeen lehen izena ba, publiko eginda Unai López Oreretarrak ba, Bilboko taldetik, hanka eta erdi kanpongo. Irungo ateak irekiko digu. Laste erre egiten dira. Ba, ireki. Bai, bai. Gaztetxoetan aritu zen, ban, zerkatik ez. Zerkatik ez. Txantxezan egin gara, berak goi mailako jokalari bat horrendik, eta bueno, bere lekua beste maila batean, eta lehen maila nahi zuzene. Eibarrek jada zuzendari teknikoa du, Cesar Palacios izango da Fran Garagarza, ordezkatuko duen, ba, ardura duna, Janpeg. Bai, arrobia ezagutzen duena, Osasuna begontakoan, Umantzian ere begontzen, jokalari bezala, eskarmentuko jokalari handia, eta Iruñan bere eragina handia izan duena, Eibar, nik uste dut, asmatu duela. Eibarrek gizon zintzoa eta indartsua proiektu berria gidatzeko. Kirolez aldatu saskibaloiari dagokionez bihar hasiko da Endesa Ligako play-offa. Bertan euskal talde bakarra izango dugu Baskonia, bosgarren postuan bokatu du denboraldia talde Gasteizarrak, eta Valentzia Basketen aurka arituko da etxetik kanpo bihar, barkatu gaur, sortziak laurden gutxiagotan. Atzo Euroligako finala jokatu zen, Barcelona eta Turkiako Anadolu Efes aritu ziren hor baino nor gehiago, Turkiarra gaiendu ziren 81 eta 86 izan zen azkeneko emaitza. Txirrindularitzan atzo bukatu zen Italiako giroa, azkenean espero baino zailtasun eta txakalaldi gehiagorekin, Egan Bernalek lortu du 21 etapak Maglia Rosarekin bukatzea, Barengo Damiano Caruso izan da bigarren, eta Simon Yates bukatu du hirugarren zelkapen nagusian, Peio Bilbao Gernikarra izan da lehen zelkatua 13. Postuan. Eta bai, Peio Bilbaoren lana goraipatu behar da azken orduetan, baina bere ala Dauphine hasiko da, eta turra hor bertxan, nik ala eta guztiz ere Bernaleri ez dut meriturik dugu, giroari ez da ere, baina argazki erra atzo Milaneko katedrala. Eta ala. Berarekin batera Bernal, noski baietz, Eta giroa, froga handia da, baina argazki zora garria. Bernal, garaile. Atzoko etapari dagokionez Milanen erlojupekoa egin zuten eta naiz eta azken metroetan zulatua izan zuen Filippo Gannak erdietsi zuen garaipena. Bigarrena Remika baina izan zen eta Eduardo Affini italiarra izan zen hirugarren. 25. Postuan aurkitzen dugu lehen euskalduna Ineos Grenadiers taldeko Jonathan Castroviejo. Eskubaloian emakumezkoen Iberdrola Ligan Superamara bera berak denboraldia ba neurketa bakar bat galdu gabe bukatutzat eman zuen Emma Boada, Maria Omuloni eta Sara Gil de la Vega jokalari garrantzitsuen lesioa gainditu ditu ligaren garaikurra eskuratzeko. Aste buruan denboraldiko azken neurketan 36 eta 30 mendean hartu zuen Granollers. Bestalde, Balomano Zuazok ere denboraldia garaipenarekin agurtu zuen. 28 eta 25 irabazi zion Balonmano Salud Teneriferi. Zuazoren inguruan hainbat kontu aipatu behar ditugu. Aste buruan aurtengo denboraldian oso garrantzitsua izan zen jokalaria berritu zutenaren berri eman zuen. Alba Sánchez Peralese Kordobako zentralak beste sasoi bat berritu du. Eta Sánchez Peralesek berritu duen aldetik, Maji Aia Rotatxeak, Maider Barros Muñozek eta June Eloidi Etxanizek datorren denboraldian jokatuko ez dutela iragarri zuten. Izen hori ez aparte, Ainhoa Hernandezen bajara gehitu behar zaie. Eta Superamara bera ere agurren eguna izan zen atzokoa. Renata Arruda, Nekan Eteres eta Manu Pitzoren azken neurketa izan zen. Anaitasunak Sasira Soba Ligan etxetik kanpo jokatu zuen azkenekoz, Navarren aurka denboraldi honetan, eta galdu egin zuen Jean-Pierre. Bai, baina alata guztiz ere, denboraldi zoragarri eta gaztetxoetan ere, lau talde obrenetakoan, estatu mailan, eta hor Barcelona, Cisne, Anaitasuna, alde batetik, Arrobi lanetan beti berezia, Anaitasuna taldea, eta kontutan hartu behar da, aurten ere hor izkierdo bere lana guztia erakutsi egin duela, eta gaztetxoak ere, bere maila erakusten ari dira. Datorren astean ez dugu ahantzi behar, Kopa Sobaletik baztertuz, Ilkapo Hondarribiak jokatuko duela, igoera fase hori. Osteguneko saioan. Badakizu, bidasoaren egituaren zat, garrantzitsua dela hori, eta formakuntza mailan bere garrantzi handia duela, alde horretatik. Eta gero, kontutan hartu behar da hori, kadeteen ere lana, sektorea jokatuko dutela, eta hortxe, bere garrantzia izango duela, egiturarentzat etorkizunarako. Errugbiari dagokionez, Topa Malau txapelketan Abiron Baionako oso gutxigatik Montpellierren aurka 23 eta 19 galdu zuen, eskerrak Pok 41 eta 27 galdu zuela Estet Gorselieren aurka. Bi emaitza horiek kontuan hartuz azken jardunaldian erabakiko da bietako zein taldek galduko duen maila. Pro de bi mailari dagokionez, Miarritzek puntu batengatik garaipena erdietsi zuen 33 eta 34 RC Bans taldearen aurka, eta Pro de bi mailako finala Perpiñanen aurka jokatuko du. Irabazten duenak zuzenean Topa Malau txapelketara igoko da. Emakumezkoen Espainiako Orezko mailan Eibar Rugby taldeak txapelketako finalerdiak jokatu zituen atzo Majadahondaren aurka. Agur ederra prestatu zioten Eibarren herriko taldeari, izan ere aurten aritu dira lehen aldiz Espainiako maila gorenean, eta lehen denboraldian lau talde honenen artean sailkatzeko indarrak izan dituzte. Eta ozta-ozta ezustekoa eman zuten. Zigor kolpe baten ondorioz, azken segundoan Majadahondoak 25 eta 24 mendean hartu zuen. Krudela izan zen. Oso krudela. Eta gogoratu behar dugu, bertan Euskualdeko jokalari batek parte hartzen duela, Lea Etxebarri eta Hondarribitarrak parte hartzen duela. Beraz, gutxigatik ez ziren final horretan sartu Eibar errugbi taldeko jokalariak. Errugbian denak ez dire berri txarrak, larun batean Gernikak garaipena erdietsi zuen, eta datorren urtean Ordiziarekin batera Gernika arituko da Espainiako Orezko errugbi mailan. Beraz, albiste pozgarria Gernikarrena. Getxoren lekua hartzen du pixka Bizkaia aldean, nahi duzen Gernikare, beti Gernikan Arrobia oso... Basurdeak. Basurdeak, bai. Orain baina bufaluak modan daude, Gernikako bufaluak, baina bai. Basurdeak dira hauek. Bai, basurdeak, baina Euskal talde oso garrantzitua, nahi duzen Bizkaian Getxo izan duela beti, puntu hori, eta Gernikak ere bai, baina orain bere leku hartuko dutela Orezko maila horretan. Ordizekin batera. Bukatzeko pilotan buruzburuko txapelketako finalerdiak jokatu dira, eta jada badugu finala Jean-Pierre. Azkenean atzelaririk ez, Artola eta Altuna hirugarrena arituko dira buruzburuko finalean. Larun batean Artolako 22-16 gailendu zitzaion Beñat Resustari, eta atzoko egunean mendera ezina zirudien Zabaleta lurrera jetxiarazi zuen Altuna hirugarrenak. Diruare jetxiarazi zuen Altunak. Jetxiarazi zuen Altunak alde horretatik, baina aipatzen genuen kontu zartolarekin. Bai, eta sartu da. 22 eta 8 irabazi zion Ataundarrak, aurtengo buruzburuko finala, Ataundarra ez, barkatu, Amezketarrak. Liatu di naiz, herri zer liatu di naiz. Espero Jokin Altunak ez diezadala. Aurtengo buruzburuko finala, aurrekoen antzera, Tolosaldea eta Arren, arteko finala izango da. Hori bai, Tolosaldean geldituko da finala, esandakoa Artola eta Altuna hirugarrena arituko dira, nor baino nor gehiago. Jean-Pierre, azken orduko bat daukagu izan ere, bueno, ba Santiago Tarraketik, ba aipatu digute, Tarrasonako txapelketan nola joan den, 6. bukatu du Santiago Tarrak taldekako txapelketan, eta bueno, brontzesko domin bat eskuratu dute eta 4. postu bat. Bueno, beraz, beti bezala, zerbaitekin voltatzen dira Trasonatik Santiago Tarrak. Aitor Zabalak aitortuko du zehertatu zen inguruan hor, arazoak izan dituzte, baina bueno, denak ondo konpondu da eta konpondu dituzte arazoak beti bezala. Hala da. Bueno, Jean-Pierre, saioaren hasieran sorpresatxo bat genuela aipatu dizut, eta sorpresatxo hori zein den ezagutzeko unea iritsia. Entzun ondo. Antxeta irratiak eta kiroletikek Bidasoak jokatuko duen Asobalkopako neurketaren kontakizuna egingo du. Denboraldiko azkeneko txapelketa honetan, denok animatu dezagun talde bidasotarra. Ekainaren 5. zuzenean, Libermak Balomano Cantabria Sinfin eta Bidasoa Irunen artekoa jarraituko dugu. Arratsaldeko 6:05 aurrera. Xavier Martínez de Antoñana izango da mikrofonoetan txapelketaren nondik norako guztia kontatzeko. Irabastekotan igandean ere finalaren jarraipena egingo dugu, arratsaldeko 8:15 aurrera. Ekainaren 5. eta 6. asteburuan, itzordu garrantzitsua duzu Antxeta irratia eta kiroletiken. Animatu dezagun guztion artean, Bidasoa! Bueno, ba, entzun duzue, Aste burunetan zita daukazue ba, Antxeta irratian. Kontu bat epatu behar dut, argi eta garbi esango dut. Garai batian, gure taldeko kide batek, txetako gaur den talde kide batek, Granollersen Bidasoaren lehen, 1980ean izan zen ora, Granollersen lehen neurketa eskaini zuen zuzenean, gaur berreskuratuko du indarra berrez ere Antxeta irratiak, eta apostu oso garrantzitsua da, eta etorkizunarako pentsatu dute indarra eta aire freskoa dela. Eta aurrerago ere beste albiste batzuk izango ditugu. Esan bezala, zita baduzue asteburu honetan Antxeta irratian eta kiroletiken, Asobalkopa horretan talde bidasotarra azken deialdi eta itzorduan animatzen. Jean-Pierre, zu bertan izango zara Santanderren, eta ordezko kontuetan asteburu honetan, Ordezko gazteago bat lortu dut. Ibai Peneia eskubaloian aditua, zer iruditzen? Beste kontuetan ibiliko naiz, baina oso gertu eta nire iritziak ere jasoko dituzue, baina hala eta guztiz ere Ibai hortxe bertan dago, txampan, irteera txampan dago, eta berarekin batera lana oso txukuna baino gehiago izango da eta entzulek eskerko dutela. Bueno, ba, 6:05 aurrera, larun batean eta, bueno, finalera iristekotan, ba, finala ere igandean eskainiko dugu noski. Gogoratu, ostegunean bueltatuko garela lehenago, ordu batetan izango dugu saioa kiroletikekoa, eta bitartean, ba, beti bezala. Ba, jakin behar duzue, ba, Bidaso eskualdeko albiste guztiak irubebikoitzakiroletik.eus webgunean eta hauen sare sozialetan dituzuela eskuragarri. Eta orain, ba, Android mugikorrentzako APP-a ere deskargagarri duzuela. Jean-Pierre, beti bezala, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik, eta Bidasoako ba, albiste guztiak gurekin aztertzeagatik. Eta, bueno, nola ez, zuri ere, ba, irratiaren atzean zauden entzule horri ezaztu, ostegunean ordu batetan bueltatuko garela, ondo hasi dezazuela astea, bueno, ni, 11:30, bueltatuko naiz Nafarroako kirolak eman dituen emaitza guztiak aztertzeko, bitartean, zaindu zaitezte.